الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى سوره علق کی اور قران کریم ترغیب او شان او عظمت بیان او امرو بیا بیا الله طرفنا د دې پر رسول باندې بیان اقرا اقرا او تعمیمم ذکر کو چې دارچا ضرورت ته کسو کن پڑھ دے او که تعلیم آفتا دے دوڑا ویز دکی او دان بنا محروم اکی دا دینا دینا پس صورت کی جدا مضمون چاگی تا زجر ہوئی دا مانعین دا پارا قرآن خو رسو پیغمبر لیکن خلق او مخیتا چیغی نپری خودا لاری بندولا مشکلات پیدا کول دیده کی قرآن داغی خاص خلقو ذکر کئی چیغی دا زیمواری غستیوا چیدا پیغمبر با خودی حرام کی نمونز کئی نبا قرآن وی نبا تلاوت کئی اند دا نور مرگری نبا راز منکڑے او دا دینا نلی دا اگه انسان یو طرف تا اگه سرکشے بغاوتو نبیانی او بل طرف تا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د اصلاح هغه کارونه هم ذکر کړي چې ګوره هغه ته ګوره او دته ګوره څومره فرق دی هغه څه کوي او دې څه کوي د دواړو د کارونو عملونو مینځ کې څومره بعد دی څومره تفاوت دی نو دا اول زجر دی دا ناکار صفتونه دي کله ان الانسان لا يطغى دایونا کارا صفات شو سرکشی کوي دیم ار او استغنا مال دولت ور سره دی وی زما په چا پروا نشته او زو چان نه ریګم ار او استغنا الله ته تنبیه ورکي مختصره چې نه الى ربک الرجعا ته خو نمنې سوکو ته خو از جا پروان ساتم خو تبا خپل رب ته پیش کیږي نه بیا ورپسې د نبی علیہ السلام مقابله کې اعمال ذکر کړي چاره تلذي ينها دم ور سره شو دم اړین اکار صفاتونو کې راوي چې يتغى ار او استغنا او ينها عبدن دا ذکرونه دي منې کوي باندې کله چې هغه دین د دینکار کوي کومز دې ک قرآن دې بیان دې دعوت ورکول اذا صلى کې ټول داخلي اوس ورپسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پروګرام او ذمہواری رایتن کان علی الهدى داسې بندم نه کوي چې هغه پڑیر حق دین باندې راغلې بل امر بالتقوى خلق ته امر کوي په پرهیزګار سره تقوا سره چې دا یو چت مقام او درجه ده تامین کې جمله معترضه راوړه دا لري عیوب او نقصانات او پومینس کې چې دا د سرکښ انسان یې بیانول نبی هغه ته رجوع کړه رايتا څو صفاتونه خو مخکې بیان شو چې توغی دي یتغا دغه سي ار او استغنا ځان مستغنی کړي دغه سي انا عبدن ناهیده منی کوي حق منی کوي بیان منی کوي قران منی کوي نو سوئی مکذب دی ارایتین کذب و تولا تکذیب کوي د حق عقیده دادا و تولا او مخلی اعراض کوي در دوارو دو طرفو نا اعمال ذکر شو اعمال د دی تواغی د دی مجرم هم بیان شو چګور دې توغیان کې نو دې مستغنی دې په مال سره غرور کوي نو دې منه کوي حق منه کوي قران منه کوي او ګور دې مو کذب دې او دې اعراض کوي در ده حال او دې پیغمبر حال څه شو علل هدا امر بالتقوا اغه چې کوم خبره کوي او ډیره حق ده اغه چې کوم دعوت ورکي او ډیر قیمتي دي او دې په ګذاکار کوي دې لایق د عذاب نه دي دې لایق د سزا نه دي دې گمراه نه دي دې په باطل باندې نه دي ټول کلام کې صورت کې استفهام دي استفهام دا مطلبی جواب غواړي چې دې بند سره سم مناسب دي سو سره لایق دي اخر کې باواز ذکر کې چلنا سوام من ناسیا او فلی ذعنا ذو سند الزبانيه الله سزا بول ورکوما ډیر وخت نه لګ وخت په کیمینس کې ښه وعده کوي الله رب العزت چې لنصفان سند او زبانیه دا سره وادي شي کله به د دنیا کې هم سزا ورکوم او آخرت کې هم کلا یقینا معنا د حقا سره ده دا خبره یقیني ده دا خبره شک نه پاکه ده چې ان الانسان لا یطغى بیشک دا انسان خام خاصر کشی کئی لوئی کئی خلاف ورزی کئی بس نافرمانی کئی دا انسان چی مخی اللہ ہوئی چی من علق وردورا سوچنے کئی اللہ تقبل حقیقت کو چلو کٹی فکر ہوکا زانتا ہو گورا غریوان کے ہو گورا دا سنہ پیدا ہے دل تویلیو کن چی فلی انظر الانسانو سوره طارق کی مما خلق سنا پیدا شوی خلق مما اندافق حل تیمو تویلیو سوره قیام پا آخر کی مور تویلیو چی علم یکو نطفتا مما نیمنا دته وایرینو دته باندې یادنه چې د سنا پیدا شوی دی نو ځکه ویل یات غدا سرکشی کنه چې بند خپل ځان ته نګوري خپل اجزه ته نګوري خپل حقیقت ته نګوري خپل کمزوري ته نګوري او بس اسمان ته ټوپ وای دا ډېر لوی سرکشی قرآن ورپسې ځکه علت بیانې چیرې مونږ هم بنديان یو هم له خدا چل نه راضي مونږ له سرکشي چل نه راضي چې دا څنګه سرکشي کوي سرکش څه ته وایي بلوي دا هغه چاله ورزي چې مال ورسره وي دا مال و تار سخی ښه ار اوستغنا زکا لما فول له دې سرکشی زکا کوي چې ویلي زه خپل ځان چا جته نشته دې پورا دې پار سبان دې په مال او په دولت او په ډله او په جماعت او په قوم او په خاندان او خو پورا دې کنه ناغس کی چې دې سرکشی نکې نوبل وسوک کوي ار اوستغنا اغه ځان ته کتلې دي ځان یې تللې دي چې کپې کړې دي چې زما چا تاجت نشتا نه مخلوق تا نه خالق تا دې ته مستغنی وي او مفسرین لیکي اغي خو باورې وکنا دا آیاتونه چې نازلې زبا پیغمبر به بیانول نغی تا با وقت پا وقت رسیده کنا نیبو جهلوی نبی علیہ السلام تا چی خط تما تا داوی دا سرکشی کوما و زکی کوما چی مالداری ما یعنی دا سرکشی جی سوکی نو دا مال دو وجی نیکی دا دنیا دو وجی نیکی دا سه الټه خبرې وکولې ښا کمر ته وی ته سوال وکړه چې زما کې دا غرونه د سروشي د سونی شي نو بس موږ به مالدار شو او سرکشي به وکړو سرکشي دا چې د خپل دین نه به واوړو وي راستا مرګري به شو دا ډیر اسانه ده ښا دې کې خوستا پیدا ده دا غورو ته وی ته سوال وکړه چې د مکی دا غرونه د سروشي نو بس دا به زمونږه مال دولتي نو مونږ به بیا سرکشي وکړو سرکشي دای چې د خپل پلار نیکه دین به پریدو او ستا سره مرګري به شو نو تمره دې حق سره زدوخه خبره په پیغمبر راوړوله په باب جدو کې تاسو ظالمانو خو بغیر اواړو نه چې سرکشي هوته کې چې د مشرانو دین دې پری هودو د قصي او د کلاب او د عبد مناف او د عدنان د مشرانو کنه دارو پیغه دې پری هودو ان وی دین دراوړو سرکشي هوتا وکړه اللہ دے دے کدا آغا مرضو مخوچی اتغا سبب مخوچی استغنا علاج ورطو مخیچن الى ربی کر رجعان یقینن دا خبران یقینی دا دیکی شک نشتا دے خلقو پترب درب ستابان دے واپسی دا خلاصی گنا اللہ با دراتین گئی دا خو دې دنیا کې تاله اختیار در کړی دی او پړې در باندې چولې چې زه پله خو خالي ده اختیار به در کړی دی خدا سه اختیار نه چې په خړو بو کې به پرېخه نه لارې مې تقولې دی وهدینا ونجدن لارې مې تقولې دی چې دا د کامیابی لار ده او دا بل در رسوایه ده دا د نعمتونو د برکتونو د خوشاله لار ده دا بل د عذابونو د رسوایو د تبایه ده تا می تخولی دی گواری خو اختیار می زکر در کلی چه امتحان نکنه تصویه چه دو ما واپس نشم نه دا دو عملون بیان شو دو گناهونه بیان شو تغیان کئی ځان به پروا غني چاته حاجت نشته دي الله تم الله نوم ځان مستغني غني نظر مغور اره تلذین عبدن استخیال له هغه سړی ته چې منې کوي زما بندا اذا صلى کله چې هغه مونږ کوي نبی علیہ السلام بکول د فرض او د نفل په پته نه لګي راخو اکثر نفل مونږ به کو بیت الله کې ولار وو بیا چې فصنا نازل شي نو هغه به پکې وي کار به وی چې دی واوري ښا او خپل ادا احکام نو چې په پټه وای په کار وای دغه ځای سره هغه نه پرې خو چې ګنې دینا سو یو هغه تر هغه لوي ابو لاړو دی واوري نو ابو جهل سوګندو کې اوزل چلاین راي ته محمدن یسلیم لا اتعنا عنقه کما پیغمبر لیدو ما محمد لید چې هغه مونږ کوي دلته نو په دې سټ بول اخپی کې دما د تما ویل دی او د هغه سره خپل کار نه منې کی لئن رایت محمدن یسلیم لا اتعنا عنقه تاویل نو ویلی دی نبی علیہ السلام چاو منز کاؤ نراغے پدینیت باندی پوچی دا سی یو گام پاسلو پکی نو پرستو روان شو پرستو نا خلق خوات اقبل ناس تو کنا ایو تماشا کولا کنا ای ما لکا دا ولی سچلو چی پرستو رالی ولی اغوی سډیر سیزونه مې ولې دی او خو کنداوا دوور او بل په اسبان دې سواره خلقو چې انور خوشکه داس خلق خو ما نه لیدلې کرستو کې دې نه نو خړلې به وما زه کرستو شوم کنه نبی علیہ السلام بیا وی چلو فعلا لا خزته الملائکتو کده چره دا خپل کار کرده وی او خپل قسم یا رشتیا کرده وی چه زبا دا پسرت بانده خپیک دما دا سه کرده وی لا خزته الملائکتو نو پا دا غزه که بلی دلی و خلقو چه ملائکو باسی تقسیم کرده ویو عزوان چابت لاس تختولو چابت شپ تختولو چابت سر تختولو چابت لا خزته الملائکتو او عزوان عزوان و خوچ واپس شو خیارو خوا دا داغی کارو دا پیغمبر سرم خوا سورت رحمان نازل شو نبی علیہ السلام وی صحابه کرامو تا چه تاسو که سوک دا سشتا دی چدا په دې بیت الله کې اول ولی ډېر په هوګوا سره عبد الله بن مسعود پاسې دوی زبه اول ولما نبی علیہ السلام ورته کینا ګوري مطلب دا او کچار سیو مضبوط غونته سره پاسې دو اله کمزور یو کنه بیا وینو بیا غ پاسې نبی علیہ السلام ورته اجازه تو کوچ زلال شاه هغه خوبناستو کورونه په حرم کیو ابو جہل زور زیرا ټینګړیو چې اسوم رټیر زې د اوس پکې لیټرینو ندی کنه خاص په حرم کې کله چې عبد الله بن مسعود سوره رحمان شروع کو نو ابو جہل راغی او جو سپیڑے ورکلنو غوگیو شلیدو وینی پی را روان شو او بیارا روان شو نبی علیہ السلام وی جبریل راغے و خاندلیے جو گولو تا دا تاو تاویلیو نبی علیہ السلام ما خو دتا نوویلی خو دے پاسی دا اوی چه دبیو تا بیان کم نو کنا یا نبی علیہ السلام یا جبریلوی چه خیر دے دیر وقت نشتا بکی لگ وقت پس با دے خپل بدل واخلی نو بدر پرود باندی چکل ابو جال اغی وڑو لکانو وو پترو باندی کنا او پریو تنساخو پکی وو نبی علیہ السلام ابو جال گو رہا رک نشی چتا نو عبداللہ بن مسعود امن تو را گئی او داغا و تور روا وستا ساری تینا جدا کو اگر دیر لوگ چی پا دین نیم خواپا خطبا نرات لی او زمان دا قوم سرے برا غلیو قریشی برا غلیو تولی زمان سر جدا کہتا سوکی دا بد بے کاتا و تا سبک گئے کاتا کنا ناک پل بد لیت نواغستا ساری تی جدا کو ارائیت ان کان علی الہدا او امر بالتقوی خبر را کا کچریوی زمادہ بندہ دا سی بندہ چی دے پا حق باندی اولار دیں دے پا حق باندی کلک دیں دے پا ہدایت تے دا توحی کی گی او دے بیان کی خلق تا دا توحی دا سی بندہ دے گورا او دے لگنو منی کئی نی پری دین مانزتا انو قرآن تا رایت این کذبا و تولا دا غمخ کی سر لگی بیا بیا خواب رایت اللذی انا عبدن ازا سولا رایت این کذبا و تولا طول کارونے غلط تی کنا تغیانم کئی غرور اولویم کئی بندوم منی کئی او بیاغور کذب و تولا تکذیب کئی دا حق او مخلی امی عقیدہ خراب دا امی عمل خراب علم یعلم بین اللہ یرام دین پوئی گی دا یقین نشتا چ اللہ دل روینی دد دا کار وینی دد عمل وینی دد دا ظلم وینی کل نبی علیہ السلام ته خو پران دې کې دې نشو خو وته وی چې بیا باندې راځي حرام ته تا ته مان دی ویلی نبی علیہ السلام په سترګې راويسته نو نور بیا نو کنا اسے بندہ خو بیا ابو جہل و توی ولی تا نی خبر چی پا مکہ کی زمان عمر و مجلس دبل چانشتا زمان عمر ڈالا او پارا دبل چانشتا تا نی خبر پا دی بی آیا رو خان دکا بندہی خام خوا نبی علیہ السلام با امکلا غصہ شکا پا دی بان علم یعلم اے دن پوئی کی بین اللہ یرا چی بیشک اللہ بھی نیدل را کل لا یقینی دا دا خبر لیلم ینتہیم کدی منا نشو دخپل حرکتنا او دی خپل بغاوتا و سرکشینا لنسف عم بن ناسو یتیم اللہوی را بے کاغم صفعا را کل طویلش لنا جرن نو رابه کاغم د دې سر کندینا د دې ټیکلینا بن ناسویه وګور ناسویه ولې خاص کو مراد خو ته نا ټول دې قرآن دی یو نو واستره بن ناسویه دا یو د دې وجنا چی اشاره کی دا ذلت تا چی دا انسان ندخوا دا جانور دے او جانور چی سوکنی سی نو دا سر نینی سی جانور چاری چا دا خپون نیولی دے یا دا بل زینہ خوب سر ته لاس رسیخه دا یو عام قاعده ده. الله وی دام یو جانور دیم دی بزر دی ویختون نیسم دا سر کندی نوی نیسم یو دادا. دویم دا استعمالی گی دا عرب و لغت کی دا قبضی دا پارا چیو بنده دا چاپا قبضا کیوی دے زمان بلا نشی کولے آو نا عرب وی چنا سویتو فی یدی سرکنڈے دا آغا پلاس کے دے خوا چی آغا تسوی نا آغا باکی خوا نشی کولے بلا خوا نوزکی وی چی اللہ وی زمان پی قبضا دا زمان نشی خوز دا خوا مال دنیا کی اختیار ور کردے دری مدادا چ ابو جہل وی سرکنڈے پریخو او اروح بے منگزاو از ملک اتر پلیل بے پلگول بدای سلی کی دیر مرضو نہیں خواہ فاللا دیر حریم و کریم دینو اگر نور خبری نکی خواہ اون دور ایوی چناس وی دغز ایو لرانی سم خواہ دا چی ددر دیر خواق دے و دیر پیمین دے اور وخت و تناستی د سر کندی نه نوزگاری نو اللہ وی ده دینا بیوزگار کم خواه رابکا گم دلرا ده سر کندی نه ناسویتن کاذبتن خاطئتن اسی نکا نا دیر گناو ندی پکی اسی نراکا گم اللہ چالا سزا سے نور کئی ظلم نکئی واغ بنده حد تورسی نو بس کاسه دکشی نو درد گناو ندی کنخا سرکنڈی تسو گناه ده سرکنڈی در اغجن ده سرکنڈی خطا کار ده ندا سلی یادی زو ناسویتن تا یادی خو قرآن دا اشاره دا فضاعت و بلاغت فلیدعو نادیهو دی چلوی کئی او دې چې خپل مجلس باندې ناز او فخر کوي چې زما مجلس تا او مکه کې زما عمر خلق زبل چانشتان رشاو چې د بدر پروز باندې اعلان وکړنه نو هو څو کسان راځه مر را روان شو سره باقاعده روب هو کنه ها اسه خنوي کنه ملاوي دې دې आवाज وکړي خپل مجلس ته چې دې په فخر کوي وس دیو تا وازو کی راضی بلی کنا سند او زبانیان الله ای زبام راو بلم اغه خپل پولیس زبانیه لغت کې او عربیت کې دغه توئی زکا دغه خپل معنا دفاع ده دفع کول رستو کول او دا ملائک چی دی کنا دا خاص دا دی کار دا پار دی چی بندووی نگر چی کم دے پریو دی دیکی ورکی دا سی ملائک دی ربا بلمزاغ سخت ملائک چی مقرر دی دا پارا چی دفاع کئی دا حق دفاع کئی دا حق پرستو کلا یو معنا چری دا سنه دا چې دې تا منې کوي نو تبا دې خبره منې تبا دې پوج باندې حرم پرې دې تبا دې پوج باندې مونږ پرې دې یا به قران پرې دې نن لا تطعه خبره ونه منې اس خبره ونه منې حضرت خبره څه ده خدای دا کنه چې وي مکه مونږ موایا قران دا باندې معنی ښا زمونږه مرګرتیا وکا او زمونږ دین تا زمونږه مشرانو دین ترا واولا باطل پرس خدا خبرې کینو الله ویلا تو تعه خبره باندې معنی بس اصل کار دا ده ارسه چې کینو کوي وا دغه داسې وخت کې چې خلق راغلي کنا امتحان راغلي نو اکثر بس توره ډال ورزولی په زیبان هغه سره مرګرتیا کړی ده چې نن موږ خو ګورو په خواني مرګریو په خواني خلق یو خپل ولی ده دا لوی تبای ده دا ډیر لوی تبای ده او دا دومره لوی جرم ده چې صورت انعام کې ویلو چې وینا تواتو موهم انکم لمشرکون بس خاص شوینو څنګه غیونو هغه شوینو کتا سودی خبر اومنل نو تاسو به مشرکان شه تاسو دې سجده نه کړی غیر الله تعالی تاسو دې رمضان چې نی ویل بل چاته هغه سه اعظم تا او چې داغي خبر اومنل نو الله انکم لمشرکون بس مشرک خوڑیر قسمه ده کنه خواه دکه داغی ده خبری پا دی منلو که هر سرال کنه تا داغی دین و مانه داغی عقیده ده و منلو داغی حکم ده و مانه نبس چیغا مشرکانو نتوم ورسر مشرک شوی لا تطویعو لا تطویعو رحلمانی لیکلی دا ځای کې چې ینه عبد نزا صلی چې دا یو ځای ابو جهل نو چې پیغمبر زمان زنه باندې کاو بلکې دې کې تر قیامت پورې هغه څوک رالو چې هغه خلق زمان زنه باندې کوي کام نه کول په هرې طریقې سره یې نه پدې کې رالو زګا حضرت علی تا چاوې دفتر پرز باندې نفلونه کول خلقو حضرت علی تا چاوې چوغور پیغمبر ندی کړي او دی یې کوي اته منه کینا هغه یې زمنه کوم خو زه دینه یری کما چې آیت دې رام دې چلاوی ارایت الذی انا عبد نزا صلی اسنه چې ذکر راشم زکه ظاهر کې خواهی منس کوي کنه دا همغه تاسو ته پته ده چې دا منس پیغمبر نه کړي نو نور خلق نور خلق کتی منی کینو خامخا تا باندې باواز کی ضرورت داس کې تمانځنه منی کې خامخا باندې باواز کوي کنه ناغ دومره احتیاط کاو دے مطلبو چه دے لاند دیر خلق راضی روحلمانی تفصیل کی اچدام پکی راضی چه سڑے مانزل را روان دے او بل پلار او درو چه یرو را یو تپوس کوم دنا یو خبر اثر کوم خبر اصوا خوبا سغای دے مانزل اچران نمونس شویو ندیم پکی راوی چینا عبدن ازاس واللہ تا دید پار دار کیو لانی بعد خلق عادتی دا اقبل من نکی نورم پا خبرو کی زمان دخو دورا وقت نی اب یادی وقت کی کنا لگ وقتی دقا سیاغا بندان چیاغا چا سرکار کئی ڈیوٹی کئی او تیویلی چوار من نمانم ا دې مجبورې بس څوک نه غوم پکې راغې ینا عبدن اذا صلى دی ورې بار ندي دې حکم نه ها ټول پکې داخل لیکا ینا عبدن اذا صلى دام پکې راغې دام پکې راغې چې اوسله حق پرس دې موحد دې او غزان دل تر رسي نن ته مزلوک دې او بدی پویگی چی منس خو دل تکیی کنا ادا نور خواست علمی رواج دی دیتا علمی رواج ہوئی خواه بانگی ہوئی یرا دیر دبردست موزن دنو خواه دیر پا ٹیم باندی بانگوئی خواه فای موزن سکے تلرش جماعت تا اغبل پا مسلن آس دی د کابل دورانه د کابل دورانه په پینځمه ټمخ کې په مصلی نه استه زګه چې تنخوا فول ور کوي کنه خنو ته زګه دل ترازی چیرې بل ځای را منځ را لخن را کوي نو یو ده ته وي یلکا ورې دل تمن کیږي بل ده ته وي کله محله کې ده ته خلق را جمع شي چې خپاکیګا مخواس تاسو کوچ زمونږ دی استاد پسې مون نه کیږي چې تا په لزی وې زدا نوې ما زنیم خبر د استاد نه زه ځان نه خبرې ما زه استاد نه نیم خبر زه ځان نه خبرم ځان له خزه ګورم ځان له خو عبادت ګورم او غم دې را سره چې مون می خراب نشي دا یو مونز دې زید پارم او غی و تناستی حرائیت اللذی انا عبدن ازا صلی اللہ دا یواز ابو جحل نو دا غڑی رونا دی دنیا کی خوا کلا چردا سندا لا تطعو خبریو نمانی وسجد وقترب تو اللہ تعجزی کوا او تا اللہ تزان پدی عجز سرا پدی سجدی سرا نزدی کوا رد دے بکی دا مشرکین دا عقیدی خوا اغیموی منزان اللہ تنزدیکو خوا لیقربونا الاللہ ذلفا منگاوی اللہ تزان نزدیکو ولی منگا بندیان نیو منگا پیمان نظر آوڑے ویتاسو تزان فبلا طریقہ نزدیکو ہے چیاغا طریقہ اللہ نظر راوړی هغه نه حکم نه کړ استاد خپل خطه مې دفعه همون چې ځان نزدې کو نو الله ویلي حدیث کې هم قران کې مراغلی دي چې اقرب ما يكون العبد ډیر نزدې الله تا وبندیانو کې کم باندې اي يكون ساجدن چې کله په سجده پریوځي دا ډیر د نزدې کاتوا نمونگا خو اللہ تا پا طریقہ زان نزدے کو اتاسو بے طریقے کار کوئیں ناول دا سورت آخر اقرأ وسجد واقترب قرآن الولا قرآن بیان کام اکا مشکلات راضی اکا مقابلہ راضی کارس راضی شور اوزوگ راضی وسجد واقترب اللہ تا جزی کام اللہ تا زان نزدے کام سوک چه اللہ تا نزدیشی نو آغا بچ شی دا مانا سوک بچ کی گی چه اللہ تا سوک نزدی دے نو بس تا پرو آمسا تا کنا خوا تا اللہ سرزان پا امن کیو سا تا لاغنا امن غوارا اگر تا زان نزدی کا نو باز پا امن بشی بل امن او دا بچ کی دو دا پارلار نشتا بغیر دا دینا خوا باخر دا